حضور جی ارشاد فرمائیے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد سونا کیسا؟ سونا گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں، البتہ طلوع آفتاب سے پہلے سونے کو مکروہ کہا گیا، یہ مکروہ تنبیہ، اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.